życie nie jest takie kolorowe, jakie wydaje się być z punktu widzenia dziecka. Czasem koniecznym wyjściem jest ucieczka. Wystarczy spojrzeć, jak rozległy jest wszechświat. Czy tej nieskończoności nasze problemy to pestka? Może za milion lat słońce spali ziemię, lecz nie spali mnie ani ciebie, bo za mniej niż 100 lat przyjdzie nam opuścić ten świat. I za mniej niż 1000 lat nikt o nas nie będzie pamiętał. Energia jest we mnie, bo wykryto, że istnieje nawet próżni. A przecież mógłby się od próżni różni. Ktoś powie, iż ksiądz zaczął bluźnić, bo ten ktoś się z wyodrębnieniem przekazu spóźnił. Zatem z perspektywy czasu biegnącego spójrz na siebie jako nic niewartego. Nie liczy się, ile wyrobisz papierów i jak bardzo twoje ciało wyglądem przypomina sportsmenów. Jedynie po tobie energia zostanie. Czy dobra? Do siebie skieruj to pytanie. Co po nas pozostanie? Może to staranie, które właśnie wkładam w rymowanie. Energia to jest wartość względna i postać nigdy nie jest do końca pewna. Jak bateria się wyczerpie, pozostanie może rezerwa. Uważaj, by w obłodzie nie nastąpiła przerwa. Do tego nie potrzeba żadnego prawa. To prosta jest sprawa, jak wganianego zabawa. Osobiście wierzę w dalsze życie, które następuje po żywota przeficie. Zasłużysz? To później będzie lepszy byt. To nie mit, tak, to nie mit, to nie mit. Wyrywam kolejną kartkę z kalendarza. Z żalem tą czynność codziennie powtarzam. Nie będę się na nikogo za to obrażał. Wiem, że źle wykorzystany czas gorszy jest niż zaraza. Dlatego trzeba przeżyć, w siebie uwierzyć, dobrze swoje możliwości wymierzyć. To na pewno stwórcę ucieszy, że daję sobie radę i będę dawał dalej, zanim na tamtym świat odjadę.